Kaut ko. Jā. Par ko, kas ir pastāstīt? Šī dziesma to var izklāstīt. Nolīt izklāt šo dziesmu, kā salocītu labu. Ne jau tik traku, bet kamēr kāds to sēdīs, vārdu pēkšņi izgaisīs, no tās labas pierakstīties, kas tev uz galda mētājās un salocītu vaļājās. Bez manis tu nejūties drošībā, mēģini vienkārši izvirzīties vadībā. Gaidi, kad tiks ievēlēts valdībā, un tad paņem un vienkārši iejūties sabiedrībā. Bet jocīgi neuzties, un ja ko sabojā nekusties, atver lodziņu un lēnām aizlēties. Lai pēc nepliek, un tev neviens neaiztiek, pagaliet pāri šo pītu un aizej prom par spītu. Visiem tirsējiem, ne tikai zemākiem, bet arī virsējiem, kāds tu būs izvēlies. Bet tikai nespēlē šo vārdu spēli, nerādi citiem mēli, un nesec savu sevi šito plēvi. Jā, tieši tā. Par kaut ko. Ja nav par kaut ko, tad var visu kaut ko. Labi. Šitiet no beidzis, atā.